produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 20 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają sejmowe prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych o przyczynienie się do katastrofy w Szczyrku, w której zginęło 8 osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził jakość mrożonych ryb sprzedawanych w polskich sklepach. Wnioski? Można powiedzieć, że konsument był oszukiwany, bo w znacznej mierze płacił za wodę. Zaczynamy od Sejmu. Tam właśnie powinien rozpocząć się blok głosowań, podczas którego odbędzie się trzecie czytanie projektu zmian w sądownictwie. Wprowadza on m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Nowe prawo ma być odpowiedzią na postępowanie niektórych sędziów, którzy pytają, czy można uznać za należycie obsadzony sąd, jeśli orzekający sędzia został wyłoniony przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Według rządu takie kwestionowanie jednych sędziów przez drugich prowadzi do anarchii. Zdaniem opozycji projekt ograniczy niezawisłość sędziowską i upolityczni wymiar sprawiedliwości. Ustawy z sejmowej mównicy bronił Przemysław Czarnek z PiS-u. Polskie społeczeństwo widzi tą rzeczywistość. Ogromne wsparcie, które mamy w wielu telefonach, SMS-ach, mailach, niespotykane do tej pory. Ludzie żądają wreszcie od nas, żebyśmy zastopowali łamanie konstytucyjnego ładu i konstytucyjnego porządku prawnego w Polsce. I to właśnie będziemy robić teraz. Z kolei Borys Budka z klubu Koalicji Obywatelskiej zarzucił autorom projektu, że wprowadzają chaos w wymiarze sprawiedliwości. Wprowadzacie do polskiego porządku prawnego rozwiązania typowe dla krajów totalitarnych, gdzie to politycy mogą karać sędziów dlatego, że nie podoba im się ich orzekanie. Do polskich władz o wstrzymanie prac nad projektem zaapelowała Komisja Europejska. Bruksela zwróciła się w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu o blokadę reformy do czasu przeprowadzenia konsultacji projektu z Komisją Wenecką Rady Europy. Zmieniamy temat. Osoby podejrzane o przyczynienie się do wybuchu gazu i w konsekwencji śmierci 8 osób w Szczyrku trafiły do aresztu. Decyzją sądu dwóch zatrzymanych aresztowano na 3 miesiące, trzeciego z nich na 1 miesiąc. Prokuratura może oczywiście zaskarżyć postanowienie w zakresie tego jednego podejrzanego, w stosunku do którego areszt został zastosowany tylko na okres 1 miesiąca. Pozostaje jeszcze kwestia samych podejrzanych, ich obrońców. Oni również mogą zaskarżyć to postanowienie. Mówił sędzia Jarosław Sablik, rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Zatrzymani to prezes firmy budowlanej zlecającej prace wiertnicze pod ulicą Leszczynową w Szczyrku oraz pracownicy, którzy wykonali odwiert. Do tragedii doszło 4 grudnia wieczorem. Wybuch gazu zniszczył 3-kondygnacyjny dom. Pod gruzami znaleziono ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci. Teraz krótki alert pogodowy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Beskidach i w Sudetach. Prędkość wiatru, szczególnie w nocy, może osiągnąć w porywach do 100 km na godzinę. Ostrzeżenie ma obowiązywać przez co najmniej kilkanaście godzin. Na koniec jeszcze wnioski z kontroli UOKiK-u, który sprawdził jakość ryb mrożonych, konserw i marynat rybnych. Jak się okazuje, było co kontrolować, bo zastrzeżenia wzbudziło 56% próbek. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał wyjaśnia, że częstą nieprawidłowością przy sprzedaży ryb mrożonych jest nadmierna ilość glazury, czyli lodowej otoczki. Były kontrole i wyszło, że w przypadku niektórych ryb, tak zwanych w glazurze, znacząca część wagi, zamiast 5%, nawet koło 40%, to była woda tak naprawdę, a wystarczy te 5%, żeby tak naprawdę chronić taką rybę, która jest mrożona, więc można powiedzieć, że konsument był oszukiwany, bo w znacznej mierze płacił za wodę. W laboratoriach urzędu sprawdzono także jakość przypraw, pieprzu, szafranu, oregano, papryki mielonej, kurkumy i kminu rzymskiego. Tu także wnioski dają do myślenia, bo na 20 zbadanych próbek zastrzeżenia urzędu wzbudziło 9. Jak wskazał Marek Niechciał, najgorzej wypadło oregano, które okazało się mieszanką z rozdrobnionymi liśćmi innych roślin, na przykład porzeczki czy żurawiny. Zdarzało się, że badane przyprawy miały również słaby aromat, były przesuszone, a to oznacza gorszą jakość. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie jeszcze wciąż sporo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju. Wieczorem, w nocy, jutro pochmurno. Na zachodzie, potem także w głębi kraju pojawią się opady deszczu. W nocy mglisto, od 2 stopni na Podlasiu do 5 w centrum i 7 miejscami na południu. Jutro 7 stopni w Szczecinie, w Rzeszowie 11. Będzie sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. Anagram Morgana. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Got to Keep On i fragment płyty No Geography duetu The Chemical Brothers na początku naszego spotkania, w którym dziś między innymi kilka utworów opublikowanych w 2019 roku. Od zeszłego tygodnia przywołuję tegoroczne nagrania, no bo kończy się rok i warto, myślę, może niekoniecznie na jakiejś tam zasadzie zestawień czy faworyzowania poszczególnych artystów, ale właśnie dla przypomnienia przywołać muzykę, jaka gościła w naszej wspólnej przestrzeni w 2019. Zresztą część muzyki z tegorocznych płyt będzie można już niebawem usłyszeć w trakcie regularnych koncertów, a mówię o tym, ponieważ ze mną w studiu Igor Fleischer, organizator festiwalu Snowfest. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry. Witaj w Trójce. Igor zaprosił na kolejną edycję Snowfestu, no właśnie, między innymi holenderskie trio Kraken Smack. Trio, które w tym roku opublikowało płytę Pleasure Center. Na album złożyło się 15 utworów, w tym między innymi Twilight z gościnnym udziałem wokalistki Iza Fitzroy. I to właśnie tą kompozycją rozpoczynamy wątek dotyczący festiwalu Snowfest, który odbędzie się w Szczyrku pod koniec lutego. Twilight i Kraken Smack. Dziś w programie trzecim, a 29 lutego na głównej scenie Snowfest Festiwalu. W środę ogłoszono kolejnych wykonawców tego przeglądu, który w swoim zamierzeniu łączy muzykę ze sportem. Zatem proponuję, żebyśmy na wstępie przypomnieli o idei Snowfestu. Snowfest, czyli największe wydarzenie nadchodzącej zimy, siódma już edycja tak naprawdę. Snowfest to festiwal sportów zimowych oraz muzyki, który łączy pasjonatów zarówno białego szaleństwa, jazdy na snowboardzie, nartach oraz przede wszystkim miłośników dobrej zabawy, którzy cenią sobie muzykę elektroniczną, ale nie tylko, bo jest kilka zespołów, które występują w zupełnie innej formule. Jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Myślę, że warto przekonać się, czym jest zimowy festiwal. Zimowe sporty i muzyka. Do tego góry. I zanim opowiemy o kolejnych artystach, których ogłosiliście w środę, zanim o nich przypomnimy, to chciałbym, żebyśmy, Igorze, w tej chwili powiedzieli kilka słów na temat tych wszystkich gwiazd, tych wszystkich artystów, których już znamy od kilku tygodni. Za nami dwa ogłoszenia artystów do tej pory, a właściwie można powiedzieć, że wystąpią na festiwalu, między innymi legenda hip-hopu, człowiek, który odpowiedzialny jest za doskonały album Black on Both Sides, czy współpracę z Talibem Kweli, Yasin Bey, znany szerzej także jako Mos Def, hip-hopowiec, ale również aktor, który gra pierwszoplanowe, drugoplanowe role hollywoodzkie. Kolejnym artystą, który był ogłoszony, to Shy FX, czyli legenda, pionier muzyki jungle oraz drum and bass, który w tym roku wydał doskonały album zatytułowany ale między innymi autor doskonałego hitu Original Nata, który między innymi zremiksowali również Jason Status, który został uznany za najlepszy remiks gatunku drum and bass w tym roku. Duet Sigma również się pojawi, czyli bardziej popowo, drum and bassowo, komercyjnie, ale bardzo energetycznie jednocześnie. Panowie mają na koncie wiele doskonałych produkcji i przyjadą zaprezentować się również na głównej scenie festiwalu. Z polskich akcentów Wonky One, których chyba przedstawiać nie trzeba, będzie również zespół Camp, który chyba też jest doskonale znany i pojawi się w doskonałej nowej formule, grając live podczas swojego występu razem z wizualnym show. Będzie również założyciel SB Mafia, czyli Solar. A z zagranicznych artystów, które do tej pory jeszcze ogłosiliśmy, to między innymi tej duet Kraken Smack, którego utwór przed chwilą słuchaliśmy, oraz reprezentant wytwórni Hospital Records, czyli wytwórni drum and bassowej, topowej wytwórni drum and bassowej, Metric, którego wspierać będzie między innymi Dynamite MC, oraz Ejeka, człowiek, który gra doskonałą muzykę, odmianę techno, tech house'u. Co nam przedstawi na festiwalu, tego jestem ciekaw. Warto dodać, że w Polsce pojawi się po raz pierwszy. Dziś opowiemy o dwóch kolejnych artystach. To będzie z jednej strony przedstawiciel polskiego hip-hopu, a z drugiej strony przedstawiciel French House'u, czyli muzyki mocno zakorzenionej we francuskiej elektronice. I proponuję, żebyśmy właśnie od elektroniki rozpoczęli tę część. Artystą, który zasilił szeregi wykonawców, których usłyszymy już pod koniec lutego na festiwalu Snowfest, jest Vitalik. Pascal, jeden z pionierów muzyki French Touch, French House. Jego muzykę określa się m.in. jako metal disco. Ma doskonałe 5 albumów na swoim koncie, obecnie pracuje nad kolejnym. Wystąpi w formule live, znany jest z bardzo dynamicznych występów. Pascal Herbe Nicolas, czyli Vitalik bądź Vitalik. 5 pełnometrażowych płyt na koncie, w tym album Flash Mob, z którego pochodzi słyszany już utwór. To będzie, myślę, uczta dla tych wszystkich, którzy lubują się we francuskiej muzyce, którzy kochają na przykład Daft Punk, Justice, wiele smaków właśnie z tego kręgu muzycznego. W programie trzecim Vitalik. Dzień dobry. Witalik, ty powiedziałeś Witalik, no ale ma też pseudonim Dima i nie czytamy tego Dajma. Tylko czytamy Dima. Tylko czytamy Dima. Francuski producent. Zapytamy, jak przyjedzie. Tak. Jak, upewnimy jak, się. Upewnimy się po prostu. To był doskonały reprezentant muzyki elektronicznej z Francji. Pojawi się 29 lutego w Szczyrku na festiwalu Snowfest na 7 edycji. I do grona ogłoszonych już artystów w minioną środę dołączył także Sokół, czyli legenda polskiego hip-hopu, który w tym roku po 20 latach swojej działalności wydał solowy materiał, doskonały zresztą, jedna z najlepszych, najbardziej spektakularnych albumów. Tydzień po premierze osiągnął status platynowej płyty. Sokół jest w szczytowej formie, o czym przekonamy się tak naprawdę już pod koniec lutego w Szczyrku. Jak może wyglądać ten jego występ? To będzie również audiowizualne show, tyle mogę zdradzić. Będzie olbrzymi ekran, na którym będą towarzyszyły jego występowi wizualizacje, więc to będzie naprawdę coś wyjątkowego. Bardzo się cieszę z tego bookingu, bo Wojtek jest pionierem, jakby można, polskiego hip-hopu, więc to będzie też coś doskonałego i coś nowego na festiwalu. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do Witalika, Witalika, bo tutaj też różne smaczki związane z tym, z Riderem, czyli z tym, czego życzy sobie artysta, zanim przyjedzie na festiwal, żeby zagrać koncert. I tutaj też ciekawostki. Tutaj również ciekawostki. Oczywiście każdy zespół, który przyjeżdża, każdy artysta, czy to jest DJ, czy to jest artysta, który występuje w formule live, tak jak to będzie w przypadku Witalika, wysyła zapotrzebowanie i Witalikowi trzeba zapewnić specjalny mikser, za pomocą którego będzie tworzył muzykę na żywo, przy użyciu oczywiście komputera i różnego rodzaju efektów. Także no, ten mikser oczywiście mu zapewnimy. Jest napisany oczywiście w Riderze no mixer, no show, więc nie ma innego wyjścia. Okej. A coś dotyczącego diety? Czy mają jakieś... Znaczy jest dużo. Jest na przykład, zauważyłem szczególnie w tych amerykańskich riderach, że jest napisane no pork, czyli jakby no nie ma tutaj mięsa wieprzowego w dużej części. Często są to też ridery oczywiście, w których jest uwzględnione piwo. Najfajniej, że było lokalne jakieś, prawda? Okay, smakują. Smakują, tak. Także oczywiście jest dużo rzeczy wypisanych. To jest naprawdę... od poczęstunku, orzeszki, woda Fiji w przypadku amerykańskich gwiazd hip-hopu. Także my oczywiście te ridery wszystkie spełniamy, bo wiadomo, no rider jest rider, on musi się czuć swobodnie. Oczywiście zdarza się, że te ridery również nie są wykorzystywane. Oni przychodzą pół godziny czy godzinę przed koncertem i jakby wychodzą na scenę, po czym jadą do hotelu, a wszystkie te zakupy, które zgromadziliśmy, zostają i wtedy można skosztować tego, a poczuć się jak prawdziwa amerykańska gwiazda. Okej. No dobrze, podsumowując, mój drogi, przypomnijmy raz jeszcze, kogo usłyszymy, kogo zobaczymy na 7 edycji Snowfest festiwalu, który odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Mos Def, Shy FX, Sigma, Kraken Smack, Ejeka, Wonky One, Metric, Camp, Solar oraz ogłoszeni dopiero co Sokół oraz Witalik. Bardzo Ci dziękuję za przybycie. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Igor Fleischer. No a co? A my gramy Sokoła. Chcemy być wyżej. Gredowi moje teksty, tłumaczy syn sąsiada, ten niewiele klei, bo ma już swoje lata, a mało lata, kiedy słucha, pilnuje tata i kaszle na przekleństwach, koniec świata, Sokół wjeżdża, weź coś na znieczulenie, niektórzy mówią, że dziurawe mam kieszenie, bo ciągle wpada hajsa, ja ciągle go wydaję, żyć trzeba umić, a nie kitrać jak frajer, przewidziałem tutaj kiedyś, ile kłębo będzie wart, Kubuś trzymaj przy orderach, nie pokazuj im kart, my mamy fart, że żyjemy tak, bo umimy nie jak hitra baba, co se zajął mała trzy cytryny, chcę napawać się tą chwilą. Wiem, że nie było nigdy lżej, chcemy być wyżej. Mój lot, zgarniamy wszystko, wcale nie siłą, bo żyć chciał mi, co by się nie urodziło. Ja

Blue Master to tytuł utworu skomponowanego do filmu Dzień Kolibra Ryszarda Rydzewskiego. Przywołuję muzykę Andrzeja Korzyńskiego, ponieważ po raz kolejny pojawi się ona w pierwszym dniu świąt między godziną 12 a 13, kiedy to zaproponujemy Państwu kolejną odsłonę Akademii Pana Kleksa, czytaną przez profesora Ambrożego, czyli Piotra Frączewskiego. Już teraz zapraszam w imieniu Barbary Marcinik i swoim. Bardzo pana przepraszam, ale spadła kula magiczna. To taka kula od nogi, proszę państwa. Usłyszą państwo ją jeszcze raz po godzinie 16. Teraz z kolei wracamy do polskich płyt opublikowanych w roku 2019 w roli głównej perkusja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Ależ to była płyta. Ależ to jest płyta. Zresztą bardzo dobrze wyceniana na rynku winylowym. Ten album, ma właściwie kompilacja, projekt, przedsięwzięcie, nosi tytuł Portrety. No i te portrety to są portrety, drodzy państwo, polskich perkusistów. Michała Brendala, Huberta Zemlera, Marcina Raka, Kuba Janickiego, Krzysztofa Dziedzica, Łukasza Moskala, Jana Młynarskiego i Rafała Dudkiewicza. Panowie zaproszeni przez szefa wytwórni No Mi Records, Marcina Grocha-Grośkiewicza, nagrali po jednym utworze, które zostały umieszczone właśnie na tym przepięknym winylu. Winyl ukazał się pod koniec maja tego roku i jest w moim przekonaniu perełką. Zresztą zachęcam Marcina do tego, żeby pojawił się kolejny taki projekt, żeby zostało zrealizowane kolejne takie przedsięwzięcie. Kto wie, być może w roli głównej powinni wystąpić trębacze bądź saksofoniści. Warto wrócić do tej płyty, zwłaszcza naciętej, zwłaszcza wydanej na płycie winylowej, bo to w moim przekonaniu perełka z tego roku. Po utworze Łukasza Moskala Father Sparrow przed nami wagabondę Krzysztofa Dziedzica. We'll be right back.